بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل تشترط النية للصوم؟ يكون شرطش ونية كواجيل الصوم. هي اللي تكوكوها درسيتو يا ليو katika mfululizo wa darasa zetu zinazohusiana na hukumu za saumu. Al-Imamu Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala katika Nailul Awtar, ambao tumesema kitabu hiki ni sharhi ya kitabu kinachoitwa Muntaqa al-Akhbar. كتاب منتقى الأخبار كما يندق ونبابو ياكي شيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار زيلي زوجوجو كتك خباري كتك أنا منين وحديثي يبانا وليبورا أبو البركات المجد ابن تيمية أنا يتجي لك يتو عبد السلام سب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد جل لك تقي لقب ياك تقي الدين كن ياك أبو العباس جل لك يتو أحمد نبب ياك يتو عبد الحليم نبب ياك يتو عبد السلام نوتها والكون يتكون وزون وكبوة كإسلام إلا yeye amewazidi wazee wake katika shuhura na ilmu na jihad fi sabilillah, katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Al-Majid ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Al-Muntaqa ameweka mlango, anasema babu wujubi niyyati min al-layli fil fardhi duna an-nafli. Babu wujubi niyyati min al-layli في الفرض دون النفل. كيشا كيتاجا حديثي ابن عمر. ابن عمر يعني عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن الخطاب اما يبكي حديثه وتوقع دداياكي ام بين امك ومتوم صلى الله عليه وسلم نين حفصة بنت عمر ابن الخطاب ام المؤمنين. يي امبوكيا kutoka kwa mume wake ambaye ni mtume wa Allah tabaraka wa taala sallallahu alayhi wasallam annahu qal man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Yule ambaye hakuikusanya saumu, yani hakuazimia na kunuia kufunga قبل الفجر فلا صيام له. بس هنا صوم فلا صيام له بس هنا صوم. حديثه وما يتاجى أنا سمع رواه الخمسة يعني يبكي الترمذي النسائي قبل ياك أبو داود قبل أبو داود أحمد وما يبكي حديثه. لكن قولي أنبائكو صحيح زيدي maneno haya ni mawquf, yani ni kauli ya Hafsa na si kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini baadhi ya wanawachuoni wameisahihisha hadithi hii marfu'an. Al-Imam Ash-Shawkani Muhammad bin Ali rahimahullahu ta'ala, yeye katika maelezo yake anasema wal hadithu فيه دليل على وجوب النية. نا حديثي ndani yake, yani ushahidi juu ya uwajibu wa kuilaza au kuipitisha nia usiku, tabiyiti nia, ala ujubi tabiyiti nia, juu ya uwajibu wa kuipitisha usiku nia, kwa sababu bata ya bitu albaituta maana yake ni kupita jambo katika wakati au katika sehemu ya usiku. Bata haina maana ya kulala kwa bata amelala, bali usiku umempitikia mtu akiwa mahali fulani. Tamba bata sahira wa bata naima, amekesha hali ya kuwa au amepitikiwa na usiku hali ya kuwa ni mwenye kukesha, au amepitikiwa na usiku hali ya kuwa ni mwenye kulala. Kwa bata inakuwa ni mtu mahali usiku umempitia hapo. Kwa hiyo kuipitisha nia katika wakati wa usiku, wa iqa'iha fi juz'in min ajza'i al-layli, na kuitusha hiyo nia, kuipitisha nia katika sehemu miongoni mwa sehemu za usiku, kwa maana nia yako ya kufunga iwe kabla ya tulu'i al-fajr. Na kwenye msimamo huu dhahaba ila dhalika ibn Umara wa Jabir ibn Zaid ibn Yazid wa min as-sahaba wa an-Nasir والمؤيد بالله ومالك والليث وابن أبي ذيب ولم يفرقوا بين الفرض والنفل. أوت تلوتاجا مسمموا وملكيا كون يجنبوا هيلو kwamba lazima nia ipitishwe wakati wa usiku, lakini wao wanasema hakuna tofauti baina ya nia ya saumu ya faradhi na saumu ya sunna. Ama wanawachuoni wengine katika masahaba na tabi'in kama vile Abu Talha كذلك أبو حنيفة الشافعي أحمد بن حنبل نبينيو وهو نسمى قنبنية إلي يواجيب كبتشة وقت وسيكو نية يا فرضي أما نية يا سنة حتى وقت ومشانا نتو نويزا كنوية كفونغا كما نصوم يا سنة بس حتى وقت ومشانا نوانتو شهيدي وحديث يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم سكو موجة أليكون دكو أهل زاك أكاوليزيا كواما كونا تشاكولا أليكو أنبيوا هكونا تشاكولا أكاسيما فإني صائم بس ميمي نمني كفونغا كوانبيا ميني مفونغا ليه لكني كمانا كواما كنجي كويبو أكاكولا كي أليكو أنبيوا كواما هكونا بس بالي بالي أكايكانيا ya kufunga, na akawaambia ahli zake. Kwa hiyo saum ni lazima iwepo nia ndani yake. La yasihu saum illa binniya, saumu haitasihi isipokuwa kwa nia. Ni mmoja saumu hiyo ni ya faradhi au ni saumu ya sunna, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, innamal a'malu binniyat, hakika hapana vingine, kusihi kwa amali zote ni kwa kuzingatiwa kwa nia. Hakika hapana vingine, kusihi kwa amali, hapa kuna sharti ya siha. Kwa hiyo innamal a'malu, hakika hapana vingine, kusihi kwa matendo, binniyati, ni kwa kuzingatiwa nia. Hadithi ni muttafaqun alayhi, maarufu inafahamika, حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نهين دي قول يا جمهور العلماء كما لفنكو بعضي ونوشيون ابن قدامى كنكو إجماع كما ونوشيوني وتي ونيلي زهيبي. طيب كوي صوم لازمة نية يويبو نية لازمة يباتكاني وكاتي ووسيكو. Kwa hadithi nyingine ambayo pia vile vile imekuja kwa lafzi kama lile lakini imetofautiana kidogo, imekuja man lam yubayyit siyama qabla alfajri fala siyama lah, yule ambaye hakuilaza saumu qabla alfajri basi hana saumu, yani kwa maana hakulala na saumu kwa kuwa hakuweka maazimio ya kufunga wakati wa usiku, huyo atakuwa hana saumu. Lakini tumesema kwamba hadithi hii ni mawqufu, na waliotilia nguvu kwamba hadithi hii ni mawqufu, kwa maana ukisema mawqufu maana yake ni kauli ya sahaba. Hizi ni istilahati za watu wa ilmu ya hadithi. Mawqufu ni ile iliyoegemezwa kwa sahaba, na na ikisema marufu, basi marufu ni ile ilinasibishwa kuegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfahamu? Kwa hiyo waliotilia nguvu hilo ni al-Imamu al-Bukhari, kwamba haya ni maneno ya sahaba na si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika al-Imamu Abu Hatim, kadhalika al-Imamu an-Nasa'i, na ad-Dharqutni, na Abu Daud, na at-Tirmidhi, wote wametilia nguvu hilo. Baadhi ya wanachuoni wanasema hata wakati wa alfajiri mtu anaweza katia nia, au asubuhi, hapana vibaya. Na huo ndio msimamo au ndio kauli ya madhhabi ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Na yeye ametoa dalili ya hadithi kuhusiana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Ashura. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia watu, man kana sa'iman falyutimma sawma, aliyekuwa ni mwenye kufunga basi na aitimize saumu yake. Waman akala, waman kana akal, akusema waman kana akila, waman kana akal falyutimma baqiyata sawmi au falyutimma baqiyata yawmi, na yule aliyekuwa ameshakula basi na aitimize baki ya siku yake, kwa maana ajizuie. Ilipoingia wakati wa mchana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa amri ya watu wafunge, kuna watu walikuwa tayari washakula, kwa anasema wale waliojizuia wakawa hawakula, kwa maana kwamba walikuwa wamefunga, basi waendelee na saumu, na wale ambao walikuwa hawajaweka nia ya kufunga wakawa wamekula, wamekunywa na mingineyo katika mufattirat, basi wajizuie watimize iliyobakia katika siku. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, katika iko katika sahihi mbili kutoka kwa Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini kauli iliyo na nguvu ni kauli ya kwanza, kwamba lazima saumu, nia ya saumu ipite usiku. Masala ya kuwa kuna dharura imejitokeza, mtu hakufahamu, mathalan kuandama kwa mwezi ila wakati wa mchana, hadithi hii ndio ushahidi wake. Kwa maana kwamba mathalan mtu sasa hivi ndio ajua kwamba kumbe mwezi jana uliandama, basi itakuwaje? Tambua, jizuie, funga, itimize siku yako, wala haraja alayka. Ushahidi ni hadithi hii ambayo ni muttafaqun alayhi min hadithi Salama ibn al-Aqwa. Lakini katika hali ya kawaida tu, hadithi hii si ushahidi, bali hadithi inayosema man lam yubayyit as-siyama min al-layli au qabla al-fajri fala siyama lahu, ambayo ni kauli hadithi au khabari mawquf, ni ushahidi juu ya lile. Nastanisu bihi. Kadhalika hadithi nyingine zinazotajwa zinakuwa ni ushahidi juu ya saumu za sunna. Suala jingine ambalo linafuatia katika mwezi huu wa Ramadhani mathalan, ambao ni siku 30 au 29, suala ambalo wanawachuoni wanalitaja pia katika masala ya nia, je, italazimu, hal yalzam likulli yawmin ala hida, hal yalzamu niyyata likulli yawmin ala hida, je, italazimu nia kwa kila siku peke yake, am yakfihi niyatun wahida li shahri ramadhan, au itatosheleza nia moja kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, nia moja kwa maili siku ya kwanza ukanuia kwamba mimi nafunga Ramadhani yote, ukaweka maazimio hayo katika moyo wako, itatosheleza au ni sharti kila usiku lazima unuie? Wanawachuoni wamehtalifiana pia katika masala haya. Wengi tukisema jumhur katika lugha za kisheria, wanakisema aljumhur, wanakusudia wanawachuoni wengi na si wote, lakini kiambua ijmaa, ijmaa maana yake ni maafikiano ya wanawachuoni wote, hakuna aliyebaki. Pamoja na kwamba pia wakati mwingine kuna hitaji kutazamwa katika kunukuliwa hiyo ijmaa, mara nyingine wanawachuoni anaweza kusema wanawachuoni wote wameafikiana, kumbe si wote, yeye tu alidhania wote na hali ya kuwa kuna ikhtilafu. Hilo lipo, na baadhi ya wanawachuoni wakisema ijmaa kwamba ajmaa alulama, wanakusudia wa maulama kwenye madhehebu yao. Wakati mwingine alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anafanya hivyo akisema ijmaa ni ijmaa ya mashafiia. Haya ni mambo atakiwa mtu anaposoma vitabu afahamu. Kwa hiyo inaposemwa aljumhur, inaambiwa ni kauli ya wengi katika wanawachuoni. Sasa wanawachuoni wengi katika suala la kwamba je, kila siku mtu atakiwa anuie nia mpya au itatosheleza nia moja tu, wengi katika wanawachuoni akiwemo al-Imamu Ahmad katika kauli iliyo mashuhuri kutoka kwake, al-Imamu Shafi'i na al-Imamu Abu Hanifa, pia kuna riwaya kutoka kwa Ishaq ibn Rahawai, wanasema kwamba ni wajibu kwa kila siku mtu kutia nia. Kila siku ina nia yake. Wakatoa sababu wakasema kwa sababu kila siku ni ibada mustakilla, inajitegemea, ni ibada inayojitegemea. Kwa mfano ukitokea udhuru wa kufungua leo ukaibatilisha saumu yako leo, basi kile kilichobatilisha saumu leo hakitabatilisha kesho kama kikiwa hicho kimekosekana. Kwa mfano katika mchana wa Ramadhani, katika siku 29 au 30, kuna siku moja ulikula mchana kwa makusudi, itakayobatilika ni ile siku moja uliyokula mchana na si Ramadhani zote, yani siku zote katika Ramadhani, kwa sababu kila siku inajitegemea. Hii ndio illa waliitoa wanawachuoni hawa au jumhurul ulama, wanasema kila siku moja ni siku ya ibada yenye kujitegemea. Walidhalika la yafsudu siyamu yaumil ahadi bifasadi siyamu yaumil ithnain fathala. Kwa hiyo haitaharibika saumu ya siku ya Jumapili kwa sababu ya kuharibika saumu ya Jumatatu. Nadhani hili litakuwa limeeleweka. Lakini al-Imamu Malik rahimatullahi alayhi wa rahimallahu ulama al-muslimin au jamia ulama al-muslimin, na Allah warehemu maulama wote wa Kiislamu kwa ujumla. Al-Imamu Malik rahmatullahi alayhi, msimamo wake, na pia kuna riwaya nyingine iliyonukuliwa kutoka kwa Imam Ahmad, kwa sababu kuna riwaya Imam Ahmad yuko pamoja na jumhur, lakini pia imenukuliwa riwaya nyingine Imam Ahmad, ambayo riwaya hiyo ameitetea sana Ibn Aqil al-Hambali, kwamba yatoka kwa Imam Ahmad. Kadhalika Ishaq ibn Rahawai ana riwaya nyingine, na ndiyo kauli iliyotiliwa nguvu na Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhim ajma'in. Wao wanasema kwamba Ramadhani hushurutishwa katika Ramadhani mfululizo kufuatana masiku, hakuna kurukaruka, kwa maana nitafunga leo kisha nafungua au wafungua tena, wafunga wiki hii wiki ijayo wafungua, la, Ramadhani inashurutishwa ndani yake tatabu kufuatana masiku, siku zote lazima zifungwe kwa mfululizo. Kwa hiyo itatosheleza nia moja tu mwanzoni mwake. Muda wa kuwa haikukatwa Ramadhani kwa udhuru wa kisheria ukalazimika wewe kuanza tena upya. Kwa mfano ikatokea umefunga siku tano alafu ukapatwa na maradhi au ukapata safari kiasi cha siku mbili tatu ukafungua. Kwa hiyo ukija kuanza tena kulipa, ukianza tena kufunga Ramadhani ile, unatakiwa ujadidi tena nia. Wao wanasema hivyo. Lakini maadamu hakuna kilichotenganisha katikati kutoka mwanzo mpaka 29 au 30, basi nia ile ya siku moja tu itakuwa imetosheleza. Huo ndio msimamo wa al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Na ndiyo msimamo vile vile uliotetewa sana na Ibn Aqil al-Hanbali kwamba ndio riwaya Imam Ahmad, bali ndio kauli iliyopewa nguvu na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na ndio aliyochagua. Na katika ulama muasirin, al-ulama al-muasirun, al-Sheikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameitilia nguvu kauli hii kwamba atosheleza ni ya siku moja kwa siku zote zilizobakia, kwamba mimi idhinillahi al-karim, Allah kiniwafikisha, nafunga Ramadhani yote. Na wao wanaeleza kwamba hapana, Ramadhani ni ibada moja yote kutoka mwanzo mpaka mwisho, inatoshelezwa na nia moja peke yake, pamoja na kwamba siku moja hufisidika kwa kipeke yake, lakini Ramadhani yote ni ibada moja. Ala kulli hal, ni kwamba Ramadhani, yani kuna ikhtilafu katika swala hili. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alipokuwa akijibu ile sababu ya wanawachuoni, tusoma hivi kwa sababu kuna matulabu ya ilmu, sio toka faida. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, watu hunukuu sana kutoka kwake kwa sababu umri wake ameumaliza kwenye elimu. Katika kila masala takriban ya dini yeye ametia mkono, ana haki ya kuitwa Sheikhul Islam. Katika kila masala unayojua wewe ya kidini, yeye kayatilia mkono juu yake, na ana kauli mengi, sio masala yote, maana masala ya dini ni mengi, tofauti na baadhi ya wanawachuoni. Utawakuta kwenye tafsiri tu, wana kauli zao zapatikana kwenye tafsiri tu, na wengine utakuta kwenye hadithi tu, wengine wamezungumza kwenye masuala ya kifiki, tena wengine fikhi yao ya madhehebu, labda katika madhehebu ya Hanafi peke yake au ya Maliki au ya Shafi, wako namna hiyo. Wengine ukitafuta kipapasa utakuta wazungumza kwenye tarehe tu, wengine kwenye lugha tu, lakini ukisoma vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akazungumza masaili kila fani ya mitemkono, kila katika fani ya miti, na baadhi ya funun na baadhi ya elimu ameandika vitabu maalumu hasa. Kwa hiyo ndio maana utakuta na kauli zake zimejengwa katika misingi madhubuti. Kwa mfano sasa, katika kauli hii, si wanawachuoni wale tumesema jumhurul ulama, maulama wakubwa kabisa wengi katika wanawachuoni kama kina Imamu Shafi rahmatullahi alayhim na wengineo, wao wanaona ya kwamba Ramadhani ni ibada, kila siku ni ibada mustakilla, ndio sababu waliyotaja. Kwa hiyo kila siku inajitegemea, na si kwamba mwezi mzima ni kitu kimoja, kwamba ukitia nia moja imetosheleza. Na ushahidi au sababu wanaoitaja, wanasema kwamba ikiharibika siku moja, kama mathalan umeharibika siku ya Jumamosi, labda ulifanya makosa fulani, saumu yako ikabatilika, basi kubatilika kwa ile siku ya Jumamosi hakutafanya kwamba siku ya Ijumaa saumu yake nayo pia imebatilika, au na siku ya Jumapili nayo itabatilika. La, wanasema kwamba kila siku inajitegemea. Sasa yeye katika kutoa maelezo na kujibu hoja ile, anasema Sheikh al-Islam, wa kaunul fasadi yahtassu bi ba'dihi idha sadafahu la yamna'u kaunahu ibadatan wahidatan kalhajj. Na kuwa kufisidika kunahusu baadhi yake, yani kama ni kuharibika kutahusiana na ile sehemu ya baadhi yake, ni ile siku yake maalum tu, siku moja iliyoharibika, itakapokuwa imesadifu hilo, kuharibika huku hakutazuia kuwa ni ibada moja, yani kitendo hicho hakizuii kuwa hiyo ni ibada moja, Ramadhani yote ni moja. Yani rudie tena, Sheikhul Islam anasema wa kaunu al-fasadi, na kuwa kule kuharibika, yani mathalan umefunga siku kumi, katika siku kumi kuna siku moja labda siku ya tano imeharibika. Sasa kuwa kule kuharibika kwa ile siku moja ile ya tano kunahusu ile baadhi yake tu, ile siku ya tano yenyewe tu, itakapokuwa imesadifu hilo na ikawa asema kufanya hivi, kutoa hukumu kwamba ndio ushahidi wa kuwa Ramadhani kila siku inajitegemea, kuifanya kwamba hivyo ndio Ramadhani kila siku inajitegemea, anasema hilo si ushahidi wa kuifanya kwamba kila siku unajitegemea. Kwa nini anasema kal haji, ni kama vile hija? Fa innahu yashtamilu ala ihramin wa wuqufin wa tawafin wa sa'yin, thumma law fasada at-tawaf likawnihi ala ghairi tahara aw qad ikhtaraqa al-hajar wa nahwu dhalika lam yu'tadda al-fasadu ila ghayri, lam yata'adda al-fasadu ila ghayrihi wa ma'a hadha fa huwa ibadatun wahida. Anasema mfano wake ni kama vile hija. Hija inakusanya ihram, kuhirimia. Kuna masala ya wukufu. Akisema wukufu anakusudia al-wukufu bi Arafa, kisimamo cha Arafa. Kadhalika kuna tawafu, tawafu bil bait, kutufu katika al-Kaaba. Kadhalika kuna sa'i. Sasa anasema lau kama ikiharibika tawafu ya mtu wakati wa kufanya tawafu, tawafu yake mtu ikaharibika kwa kuwa hana tahara, likaunihi ala ghairi tahara, kwa kuwa tawafu hiyo iko imefanywa pasi na tahara. Sinaelewana? Mtu anafanya ibada ya haji, na hija ina mambo mengi, na kila siku kuna mambo yake. Sasa alipofika wakati wa tawafu, ili tawafu ikaharibika kwa sababu alifanya tawafu akiwa hana tahara. Sasa swali linakuja, je, kwa kuwa alitufu bila ya tahara na kusimama Arafa nako kitakuwa kimebatilika, sa'i nayo itakuwa haifai tena, au atatakiwa aje afanye tena tawafu? Aljawabu ni kwamba atatakiwa aje afanye tena tawafu. Na yote hii ukiitazama, anasema ni ibada moja, yote ni haji, lakini kuna matendo tofauti tofauti katika siku tofauti tofauti. Hii ni hujja aliyotaja. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo hata kama ikiwa katika Ramadhani kuna siku moja itaharibika kipekee yake, haifanyi kwamba siku moja kuwa yaharibika peke yake basi kila siku iwe inajitegemea, bali Ramadhani mwezi mzima ni ibada kamili, yote ni ibada moja. Kuwa yaharibika sehemu fanya jambo la kani, labda ulifanya kitu katika vitu vyenye kufunguza, kuwa siku hiyo imeharibika peke yake hakuifanyi kuwa Ramadhani kila siku inajitegemea. Haya ndio maelezo ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Lakini ala kulli hali ni kwamba kuna khilafu katika masala haya baina ahli ilm. Tunasema kwamba atakayeona hivyo akaona ametosheka tu kuweka nia na kuweka azma ya kufunga Ramadhani yote katika siku moja, basi ana mashiko katika kauli za wanawachuoni. Kuna maegemeo na kuna hujja kama tulivyotaja. Lakini pia yule anayeona kwamba kwa nini bwana, wacha kila siku nitatia nia mimi ya kufunga mwezi wa Ramadhani, pia la itaba alayhi wala laum, hakuna kulaumiwa. Yeye hawezi kulaumiwa akasema kwa nini wewe kila siku watia nia ya kufunga kesho, kwa sababu ni jambo nalo vile vile lina asili, na ndio kauli ya jumhuri ulama. Tuelewana jamani? Tayib, je, mtu akisema, yani akaweka nia kwamba sa asumu ghadan insha Allah, akaweka taaliq, nitafunga kesho akitaka Allah, kwa sababu neno insha Allah linakuja tahqiqan, kadhalika linakuja taaliqan, sio ndio hivyo katika aqida, tahqiqan na taaliqan, au mjui yani. Ikiwa amesema insha Allah mathalan, kwa sababu katika dua haitakiwi kusema, mfano waambia mtu wamuombea, waambia jazaka Allahu khairan, wengine ongeza jazaka Allahu khairan insha Allah, hii haifai. Allah kusalimisha insha Allah. Au pingine mtu akaombewa dua, haya bwana uende salama bwana, pingine aambiwe na mzake mbe insha Allah. Katika maombi haitakiwi insha Allah, mfahamu? Katika kuomba haitakiwi insha Allah, kwa sababu hii ni kama ile mtu kusema rabbi ighfirli inshita, ewe Allah nisamehe ukitaka. Sasa usamehe ukitaka vipi? Na Mtume sala salama amekataza mtu asiseme hivyo, usiseme rabbi nisamehe ukitaka, kwa onyesha ujeuri hapo. Wewe omba msamaha. Tumeelewana jamaa? Kwa hiyo katika maombi hairuhusiwi au haitakiwi kusema insha Allah, lakini kwa sababu watu wana mazoea katika ndimi zao kila kitu kutoka insha Allah, insha Allah, insha Allah, insha Allah. Ukiombewa dua wasema amin. Na kama kuna kujibu, namna ya kujibu, kama mfano mtu akwambia arhamukallah baada ya kupiga chafya, hutasema amin. Wewe unasema alhamdulillah, atakwambia arhamukallah. Wewe uitikie amin, kama uitikia dua. Uitikiaje? Nawe utamjibu yahdikumullahu wa yuslih balakum. Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Kwa hiyo na yeye pia hata itikia amin, kwa sababu haikufundishwa hivyo. Huo ndio utaratibu. Sasa mtu ameweka taaliq katika saumu ya kwamba nitafunga insha Allah, je, saumu yake itasihi? Unasema yakiwa makusudio yake ni kuomba msaada kwa Allah tabaraka wa taala katika kule kuitundui kutindika mashia yake, utashi wake, ili kuthibitisha, kuhakikisha kupatikana muradi wake na makusudio yake, siamu yake itakuwa ni sahihi. Na ikiwa ni mutaraddidan, ni mtu mwenye kuzingazinga, yani anatatizika, anataraddad kwamba nitafunga usifungi, la yadri hal yasum am la yasum, ana wasiwasi na anashaka kwamba pingia atakafunga au asifunge, nia yake ameitia, ameiweka, ameitundika kwa mashaka hayo, haita hayo yake, lianna niyata la budda laha min aljazm, kwa sababu nia lazima, haina budi, lazima ukate uamue kabisa nitafunga basi. Lakini ukisema ikiwa hivi nitafunga, isipokuwa hivi nitafunga, sitafunga, ndio pale niliuliza swali mwanzoni kabisa, je, mtu akitundika swala yake akisema mimi nasubiri hapa gari ikitokea tu nakata swala, waswali waambia jamani tuswali, lakini gari ikija tutaacha, afadhali msiswali kabisa, kwa sababu ile swala haitasihi kwa kuwa swala yako umeitundika. Tumeelewana? Kadhalika katika saumu, usiseme kwamba mimi bwana tafunga, lakini kama ukiwa na biriani mchana mimi sifungi, ukipigwa biriani mimi sifungi. Kwa hiyo umeitundika saumu yako kwenye biriani, kwa hiyo itaondoka na biriani. Hamna saumu hapa. Tumefahamu? Haya yameelezwa na wanawachuoni kama al-Imam an-Nawawi katika al-Majmu', kadhalika al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika kitabu al-Sharh al-Mumti'. Haifai kutundika nia ya saumu ukawa wewe ni mutaraddid. Kadhalika swala jingine katika masala ya nia, mtu atakapokuwa amenuia saumu kabla ya al-fajiri, yaani amenuia saumu wakati wa usiku kabla alfajiri haijaingia, lakini baadaye akapatwa na wazimu. Hili swala ambalo tuligusia ni katika mambo ambayo tumesema tutakuja kuyafafanua. Jawabu ni kwamba hali itakavyokuwa ni kwamba idha junna jami'un nahari min ramadhana, akipatwa na wazimu mchana wote katika Ramadhan, fala yasihu saumuhu, haitasihi saumu yake, kwa sababu laysa ahlan liibada, laysa ahlan liibada, yeye si mwenye kustahili kufanya ibada kwa kuwa na muda wazimu. Na katika sharti za uwajibu, kadhalika sharti za kusihi ni kuwa mtu ni aqilan. Kwa saumu yake haitakuwa sahih, sababu rufi'a al-qalamu an thalath. Kalamu imenyanyuliwa kwa watu watatu, hawaandikiwi kitu. Katika hao watu watatu ni al-majnun hatta yafiq. Wanasema ni mwenda wazimu mpaka atopokwe. Aniazimduke. Arudi katika wao. Ndio maana akasema mwenye burda kule, wa mali ainaika in qulta kufufa hamata wa mali qalbika in qulta stafiq yahimi. Wa mali ainaika in qulta kufufa hamata. Yana nini macho yako? Yakiambiwa jizuie yana maga machozi. Wa mali qalbika in qulta stafiq yahimi. Na una nini moyo wako ukiambiwa topokwa? Yani rudi katika usawa. Ni Kiswahili vyotajwa tu humu na mashehe kwenye Kiswahili vya fiqh, lakini kwenye kamusi huwezi kupata. Yani mtu kurudi mpaka arudiwe na akili, ndio maana hatta yafika mpaka arudiwe na akili. Na haya ndio madhhab ya Hanabila na Shafi'ia na Abu Hanifa na wengineo. Ama atakapokuwa amepatwa na wazimu sehemu katika mchana, jumhuru al-Hanabila, wengi katika wanaochuoni wa Kihambali, wao wameelekea kwamba saumu haitasihi. Kwa maana kwa mfano alipatwa na wazimu nusu saa au masaa mawili, au alizimia saa moja mathalan, nzima amezimia, au amepatwa na kifafa, akili ikaruka kwa sababu ya kifafa ndani ya nusu saa au robo saa, na hali ya kuwa kwenye saumu, jumhurul Hanabila wao wanasema saumu yake haiko, imebatilika. Na hili limetiliwa nguvu na Ibn Qudama na Sheikhul Islam Ibn Taymiya na Ibn Hazm al-Dhahiri vile vile, wao wanasema hivyo. Afwan, hawa wanasema kwamba saumu yake imesihi, sio kwamba haikusihi. Na tulieleza kwamba al-Imam Ibn Hazm yeye alikuwa na msimamo kabla, naam, alikuwa na msimamo kabla ya kwamba saumu haitasihi, alafu baadaye akarudi msimamo ule. Ama wanawachuoni wa madhhabi ya Shafi'i na Shafi'i mwenyewe al-Imam rahmatullahi alayhi, wao wameelekea kwamba saumu itakuwa imeharibika. Mtu amepatwa na wazimu au amerukwa na akili sehemu katika mchana wa Ramadhani, kwa hiyo saumu yake itakuwa imebatilika mubashara, moja kwa moja, na wala hakuna kipingamizi katika hili. Kauli hii imetiliwa nguvu na babu yake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Al-Majd Ibn Taymiyyah, Al-Imam Abdus Salam Abu al-Barakat. Yeye ameitilia nguvu kauli hii ya Shafi'ia, akasema kwamba saumu itaharibika. Wewe utachagua ipi? Kuna dalili katika hili? Je, mtu akirukwa na akili, akili yake kama imeondoka kwa sababu ya kulala, vipi? Si akili pia inaondoka mtu akiwa au anajitambua? Hilo limeruhusiwa, haidhuru hiyo. Kwa hiyo baadhi ya wanawachuoni wakachukulia kwamba kama mtu amepatwa na ighma, mtu ghushia alayhi, amezimia, amepata kifafa kwa muda mfupi tu kisha akazinduka, ataendelea na saumu yake kama vile mtu aliyepatwa na usingizi tu akalala. Lakini kama ikiwa ni mutabak alayhi, yani kwa maana ule wazimu umemziba juu yake kwa mchana kutwa ndio yuko hivyo, basi hilo litakuwa hukumu yake ni kwamba saumu yake haiko. Sasa swali la kujaje, mtu kama kalala siku mbili mfululizo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na yeye katika watu waliotiania kwamba watafunga mwezi mzima, zikapita siku mbili kalala hajitambui, Jumatatu kalala, Jumanne kajamka, Jumatano huko, saumu itasihi au isihi? Mbona msemi? Naam shekhe. Ehe. Ehe. Haita si, kwa nini? Naye ameweka nia ya kufunga mwezi mzima, kwamba mimi nitafunga Ramadhani mwezi mzima. Na kweli akafunga siku ya kwanza, siku ya pili, ikifika siku ya tatu mwenye akalala. Jumatatu kalala, Jumanne kalala, kuja kuamka ni Jumatano. Kwa nini? Kwa hiyo mtu akilala somo yake batiliki. Umetoa wapi maneno hayo? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema tofauti na wewe, sio? Kwa hiyo na wachuoni walipokuwa wakizungumzia masala ya usingizi, wanasema naumu la yuathiru fi saum, kulala hakuathiri katika saumu, sawa wujida fi baadhi nahari au fi jamiihi, ni mamoja umepatikana huko kulala katika mchana wote, katika sehemu baadhi ya sehemu ya usiku au mchana wote, katika baadhi ya sehemu ya mchana au mchana wote. Kwa nini wasema madhalika? Li anna an-nawma ada, na hiyo ni kwamba kulala ni ada tu, wala yuzilu liihsas, na wala hakuondoshi kulala, hakuondoshi kile kuhisi, kuhisia bilkulia, hisia inaondoka lakini si bilkulia. Wa mata nubbiha ntabah, na wakati wote anapozindushwa anazinduka, tofauti na mtu akizimia, unaweza ukamfinya au ukamchoma moto asizinduke. Kadhalika alipatwa na kifafa, lakini alipatwa na usingizi, ukimshitua ukimgonga kidogo tu hivi, pengine akaamka. Kwa usingizi haupotezi hisia moja kwa moja. Hiyo ndio sababu kwa Sheikhul Islam katika Sharhul Umda anasema hadha huwa almansusu almashhuru fil madhhab, hili ndio lenye kutajwa, lenye kuelezwa, kutajwa na ndio ni mashuhuri katika madhhabu. Wakati mwingine unaweza ukakadiria mambo kwa kutumia akili, ukaona kwamba jambo hili kama hili lafanana, hili na hili yafanana, kumbe hayafanani. Na huko ndo kusoma takikana mtu apatilize masala haya na kauli za wanawachuoni. Kadhalika masala saru, mtu akawa ameanguka kwa kuzimia au kwa kupatwa na mas. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema as-saru fayambaghi an yulhaqa bil ighma'i wal ghashi, asema huku kuanguka kwa sampuli hii kunatakikana kuambatanishwe katika hukumu na kuzimia, kadhalika kupatwa na kifafa, kwa sababu hakuondoshi hisia moja kwa moja. Lianahu yuzilu lihsasa min assam'i walbasari washami waldhauk fayughatti alaqla taba'an lidhalik bikhilafi aljunun fainahu yuzilu alaqla khasatan fayalhaquhu bilbahaim, huku kunaondosha hisia kwa namna fulani tu, lakini hakuiondoshi ile akili moja kwa moja. Akili ikiondoshwa basi ni taba'an, hisia inaondoka pale ni kusikia na kuona na dhauk. Kwa hiyo akili inakuwa imefunikwa kwa sababu ya vitu hivi, kwa sababu ya kupatikana kuondoka ihsas, pengine kuona haoni, kusikia asikii, na dhauk kuonja pia ile ladha hawezi kuipata kwa sababu ya hali ilimpitikia. Kwa hiyo akili nayo ikawa imefunikwa na kitu hiki tu, tofauti na wazimu. Wenda wazimu akili yenyewe hasa ndio inaondoka. Kwa hiyo mtu anakuwa kama vile mnyama, anaunganishwa na hukumu yake na wanyama. Hata anapofanya itilafu, anapoharibu vitu vya watu, anaunganishwa na hukumu ya mnyama. Darasa yetu hizi mara nyingi inakuwa fupi, lakini leo tumeirefusha kidogo. Katika darasa ya al-asri tutakuja kuelezea, je, nia yatamkwa au nia iko moyoni. Inshallah tutakuja kuelezea kuhusiana na masuala ya kuitamka nia, na kadhalika tutazungumzia suala la as-sahur. As-sahur maana yake ni kula daku na wakati wake. Hii itakuwa ni darasa ya leo baada ya salati al-asr insha Allah. Tutazungumzia suala la niyya, je, niyya yatamkwa au niyya hupitishwa katika moyo. Wallahu ta'ala a'lam. Kama kuna swali katika masuala haya niliyozungumza sasa hivi, fatafadhalu. Lam na masuala mengine, basi tusubiri itafika wakati wake. Kama hayakutajwa, basi tutaangalia uwezekano wa kujibu. Naam, tafadhali. Afikum barakallah. Mambo yote yenye kuharibu saumu katika mchana wa Ramadhani, mtu ikitokea ameyafanya, tunazungumzia mubtilat, si masuala ya ruhas. Mubtilat ni vile vyenye kuharibu saumu, na ruhusa ni vitu vilivyoruhusiwa, mtu amepewa wasaa wa kufungua. Mfano tunachozungumzia hapa ni swala la mubtilat, mambo yote yenye kuharibu saumu. Iwapo mtu atayafanya au akifanya moja katika mambo hayo katika mchana wa Ramadhani, saumu yake itabatilika na atalazimika kujizuia. Ulifanya jambo fulani, jambo hilo lafunguza saumu. Saumu yako yani yabatilisha saumu. Saumu yako ikabatilika. Umefanya jambo, jambo hilo labatilisha saumu. Kwa hiyo ukalifanya wewe kwa makusudi, kwa khiari yako, saumu yako ikabatilika ndani ya mchana wa Ramadhani. Pale itakapokuwa imebatilika, sio kwamba ndio umepewa ruhusa sasa ya kuendelea kufanya jambo hilo au jinginelo katika yenye kubatilisha. Kwa maana kwa mathala ulikula kwa makusudi ukasema, ah, mimi nilifungua leo basi wacha niendelee kula tu. La, utaambiwa lazima ujizuie, usile kitu wala usifanye chochote katika mufutirat, na kile utakofanya utakuwa ufanya haramu mpaka jua litakapozama, na saumu yako utakuja kuilipa. Kama hicho ulichokifanya ni katika vitu vyenye kuwajibisha kafara, basi utakuja kutekeleza kafara. Kama mathalan mtu amefanya jimaa katika mchana wa Ramadhani, basi atakiwa hatua ya kwanza ni kulipa, kufunga miezi miwili mfululizo. Umefahamu? Lakini kama ni jambo la ruhusa, kwa mfano uko safarini ukafungua kwa sababu ya safari, basi unaruhusiwa kula. Uko safarini ukafungua kula. Kadhalika mgonjwa aseme, ah, mimi bwana sili kwa sababu Ramadhani, na huko amefungua pengine ameshakula dawa, basi nitakula hizo dawa zangu, lakini mimi sili chakula kingine hii Ramadhani, akajizuia. La, sheria imemwambia ruhusa, amepewa ruhusa. Kwa hiyo mtu ambaye hakutimiza sharti mathalan ya niyya katika mchana wa Ramadhani, yani akawa katika usiku wa Ramadhani mathalan hakutia niyya kwamba kesho afunga, atahamaki alfajiri imeingia, akajua kwamba mimi sikunia jana, sikunia saumu, kwa hiyo kusema kwamba mimi nakula nitakunywa maadamu sikutia nia ya kufunga, kwa hiyo ruhusa, la, atajizuia. Lakini pia kuna haja ya kuangalia kwani hiyo nia ni nini mpaka kwamba kesho wafunga. Je, nia iko au ni kitu tu? Lakini kuna watu wengine wafanya tafridhi pia katika jambo hili. Haiki nia yoyote. Yeye akiamka wamefunga. Hata hivi basi nimefunga leo. Kwani vipi? Mwezi unaonekana wapi bwana? Lakini yeye hakukuwa na nia yoyote kwamba atafunga leo. Yeye afuata watu ni tabia. Haya ni makosa. Kwa hiyo ni jambo litaka lifahamike pia vile vile nia inahitajika, na kuchukua msimamo wa nia ya mwezi mzima ni aula, na tajididi ya nia kila siku kaifanya pia ni bora zaidi, ni afdal, ni ahwat. Unafahamu? Kuweka nia ya mwezi mzima kwamba nafunga Ramadhani yote ni aula, na kufanya tajididi ya kufunga kila siku ni ahwat. Kila siku ikawa wewe waika azma na nia yako kwamba kesho mimi nafunga. Lakini swali, je, nia yatamkwa? Ndio darasa la asri sasa hivi. Swali linakuja, je, kula daku peke yake yatosheleza kwamba ndio nia? Ukaamka usiku saa 10 ukaanza kula kwa utafuna. Je, ni ushahidi wa kwamba kesho wewe wafunga? kuna wengine nasema ile sasa mimi nimeamka usiku nimekula bwana. Ni kwa ajili gani bwana? Kuna wengine tabia yao kiamka tu yataka kula. Tafuta kuna kitu gani cha kutafuna, atafuna. Basi kama kuna swali jingine tafadhali, kama hakuna tumemaliza. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.